Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Schelin. God mandag morgen og velkommen til ugens første Millionærklubben, hvor vi selvfølgelig holder tæt øje med situationen i Ukraine og hvordan det påvirker de finansielle markeder. Konflikten mellem Ukraine og Rusland er som bekendt eskaleret alvorligt over weekenden, og kampene fortsætter i flere af de store byer, herunder den næststørste by, millionbyen Kharkiv. Det har fået USA og EU til at indføre endnu strengere sanktioner mod Rusland, ikke mindst at udelukke de største russiske banker fra SWIFT-systemet og fryse centralbankens valutareserver. Det er virkelig noget, der spreder uro på finansmarkederne her til morgen. Rublen er styrtdykket, den russiske centralbank har hævet renten til 20%, og gaspriserne i Europa stiger 25%. Aktierne falder også over det hele. Så der er altså rigtig, rigtig meget at holde styr på for markedet på sådan en mandag. Og for at forstå alle de komplekse dele af, hvordan de her sanktioner virker, og hvad det betyder for de finansielle markeder og økonomien, så har jeg fået et forstærket team med mig her i Millionærklubben. Og det er blandt andet dig, Simon Bjørn Christiansen, seniorstrateg i Nordea. Godmorgen til dig. Godmorgen. Tak fordi du vil komme ind. Jeg ved, det er en travl dag for jer derude. Meget. Også godmorgen til dig, Michael Friis Jørgensen. Du er fast forvalter her i Millionærklubben og også aktiechef hos H.C. Andersen Capital. Godmorgen til dig også. Godmorgen. Og så for en kort bemærkning har jeg fået vores chefredaktør fra Euroinvestor, Simon Richard Nielsen, med i studiet til at forklare, hvordan at sanktioner egentlig virker, især det her med SWIFT og at fryse centralbankens valutareserver. Det vender vi tilbage til, Simon. Vi skal først lige en tur forbi, hvordan at finansmarkedet faktisk er åbnet her til morgen. Og Michael, jeg tænker, at du nok allerede har fået et overblik over, hvad vi ser på aktiemarkedet i Europa og ikke mindst i Danmark. Vi ser faktisk en relativt begrænset reaktion her fra morgenstunden af. Asien har handlet nogenlunde okay. Vi har set Danmark åbne op lige omkring nede med 1%. DAX, som var nede med 4%, ligger også, altså de tyske futures og de europæiske aktier, ligger lige omkring et fald på 2%. Så i forhold til, hvordan det så ud i løbet af natten, så åbner vi lidt stille, mere stille og roligt op end forventet. Så vi skulle nok have lidt mere beskyttelse på det danske marked end det generelle marked. Altså, uanset hvad, så er kvalitetsaktier, det er måske... Det bliver en lidt mere, det kommer i fokus, ikke? Der er skabt større usikkerhed omkring den økonomiske udvikling i verden jo desværre. Men som du siger, altså tidligere på morgenen, der havde vi i futures i hvert fald nogle meget større fald, og jeg ville da også have regnet med, at vi så aktiemarkederne endnu længere nede. Hvorfor er det, vi ikke ser mere uro på aktiemarkedet lige nu? Jeg ved ikke, vi har måske overset et tweet omkring nogle af de her forhandlinger. To, vi har set ting, der begynder at handle. Altså, du ved, vi er nået til et tidspunkt, hvor vi simpelthen ikke ved alle de her aktiver, det vil Simon komme ind på med hensyn til SWIFT og alle de her ting. Altså, ingen ved, hvor de her aktiver skal flyde rundt i verden. Altså, du ved, ingen ved, hvor der lige pludselig opstår en eller anden panik. Ingen ved, hvor der er en eller anden bank, som har en exposure mod et eller andet. Altså, du ved, og jo mere vi åbner op og begynder at handle, jo mere kan vi ligesom... i hvert fald lige suge luft ned i lungerne, ikke? Fordi at det er jo skræmmende, hver gang man laver sådan et break, der hvor dukker der et eller andet op, som man ikke havde tænkt på, ikke? Så det tror jeg måske, det er, at vi er begyndt at handle i Asien osv., og ikke har set et eller andet flow af nogle aktiver, du ved, der går et eller andet mærkeligt sted hen, russerne, der prøver at trække nogle aktiver hjem, og det fuldstændig tømmer en eller anden bank et eller andet sted. Altså, så det er min formodning på, at det kan være en af årsagerne til, at vi ikke lige starter så negativt, som man kunne frygte her fra morgenstunden af. Og Simon, nu kalder jeg dig Dea Simon, for vi har to Simoner i studiet her til morgen. Er du overrasket over, at vi ikke ser større udsving på aktiemarkedet her til åbningen? Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er jo nemt at sige i sådan bagklodskabens klare lys. Men det er jo oprigtigt talt ikke. Og da vi snakkede sammen i går, så mener jeg også, at jeg sagde, at markedet åbner sådan nede med et par procent, noget i den stil. Jeg tror stadig, vi kan nå at komme tilbage. Det er jo drevet usikkerhed meget i øjeblikket. Jeg er meget enig med, hvad du siger. I takt med den her usikkerhed lægger sig, så tror jeg også, vi vil kunne komme lidt tilbage i dag. Når det så er sagt, jamen, så er det rigtigt, så ved vi endnu ikke, de er sådan helt, hvad skal man sige, hvor omfattende det her SWIFT bliver. Det er svært at sige, hvordan dagen vil forløbe. Men jeg havde ikke forventet den samme reaktion, som vi så i torsdags i hvert fald. Nej, der faldt markedet jo til at starte med 5% her i Europa. Udover aktierne, så har vi jo også renter, vi har råvarer, vi har jo ikke mindst den russiske rubel, den er nede cirka 30% her til morgen. Og så ser vi jo, at renterne i Europa og USA er faldet rigtig meget. Nu kigger jeg lige på den tyske 10-årige rente, som jo er den, vi kigger rigtig meget på her. Den er nede i 0,16%, og det er jo faktisk ret lavt i forhold til, hvor den har været de sidste par uger. Hvorfor er det, vi ser den her historie om renterne, Simon? Jamen det er jo så flugten til kvalitet, flugten til sikker havn, som vi måske ikke så meget i løbet af sidste uge, i hvert fald ikke i starten af ugen, men nu er vi begyndt at se det også på dollaren, og særligt på de her lange renter, som folk søger med, altså sikre obligationer både i Europa og i USA. Sådan fremadrettet. Og Michael, vi har også set olien stige rigtig meget her til morgen. Brent råolie, den vi kigger meget på, den er oppe i omkring 102-103 dollar, og det er jo altså et niveau, vi slet ikke kunne forestille os for et halvt års tid siden. Stedet cirka 30% siden nytår. Er det noget, vi overhovedet skal interessere os for som sådan almindelige mennesker i den her verden? Ja, altså, fordi det påvirker jo både vores investeringer, men påvirker jo også vores hverdag. Men igen må jeg ligesom sige, 102, husk nu på, at Europa i weekenden besluttede en ny energipolitik. Tyskerne ikke længere skulle tage fra den billige producent, som Rusland er, ikke? Og at vi så i realiteten ikke ligger højere, ikke? Altså, det, jeg tror, at vi skal, du ved, at det kan godt være, at det virker som en høj pris, men altså, vi er kun lige over 100 igen, og Europa eller Tyskland gik vel foran og besluttede en ny energipolitik for Europa over de næste 10 år, og at vi alligevel ikke rykker mere, det er vel også det skal ses i, ikke? Altså, ja, det, men du ved, ikke der findes jo scenarier, hvor Goldman har kaldt olien i 200, ikke? Altså for et kort øjeblik, ikke? Altså, du ved, og hvis det ikke er det her, der trigger det, altså, du ved, hvad så? Altså, så markederne tager det overraskende. Det gjorde Goldman også for 15 år siden. Det er med på. Det er mere det der øjebliksbillede. Så, ja. Du ved, vi skal lige prøve at moderere, eller du ved ikke, prøve at moderere lidt, at det påvirker os, det påvirker vores investeringer, men det er jo egentlig mere de der tre kæmpe ændringer, som den tyske forbundskansler, altså som investor, man egentlig skal stå og prøve at kigge på, ikke? Og det er vel også det, som markederne som prøver stille og roligt, og man næver rundt i, men jo kigger ind i den her tåge af usikkerhed og gør det i. Men inden vi lige kaster os helt over i de sanktioner, som jeg har Simon med her til at snakke om, Michael, nu nævner du, der er tre ting, som forbundskansleren har ændret i Tyskland, og noget af det er jo ret historisk. Vil du ikke lige opsummere, hvad det er for tre ting? Jamen altså, det var jo en energipolitik, hvor man skal gøre sig uafhængig af russisk gas, ikke? Selvfølgelig så tænker alle, det er kun grønne investeringer, men nu snakker de også om at bygge LNG-havne, ikke? Så det er jo den helt store, ikke? Og så er det jo det her med Tyskland som en ja, deres forsvarsbudgetter, ikke? Og det kommer jo til at betyde noget for hele Europa og den gældsætning, som staterne sandsynligvis vil have. Så det er jo i hvert fald to af de her tre helt store, og så de sender våben afsted. Det var jo den tredje, ikke? Men det er i hvert fald den her med, at Europa har tænkt sig at stå bag ved Ukraine i et eller andet omfang, som vi ikke har set. Så det er jo de der tre ting, vi ligesom lærte i går, ikke? Og Euroinvestor, Simon, du vil gerne sige? Ja, men det er fordi, at altså nu, jeg tror, vi skal huske på, hvordan markedet lå i sidste uge, altså hvad der skete i de seneste par måneder. Der har hele verden indrettet sig efter inflation og udsigten til en meget strammere pengepolitik, end vi har været vant til de seneste 10 år. Altså nøglen til det, vi ser lige nu her til morgen på de vestlige markeder, tror jeg altså også er, at markedet måske nu begynder at indrette sig på, at den der meget, meget stramme kurs, som var indregnet i priserne frem til sidste uge, at det kan godt være, at vi vil se en lidt blødere tone fra Fed, fra ECB. Det er ikke sikkert, at de vil hæve renten på hvert eneste møde resten af året, som en del storbanker jo har indlagt i deres prognoser. Så det der indtil for et par uger siden i virkeligheden var det, som aktiemarkedet frygtede allermest, altså den her strammere pengepolitik, højere renter. Det kan være, at det ikke bliver helt lige så voldsomt, som vi troede på grund af den konflikt, der udfolder sig. Jeg synes, man kan se nogle indikationer. Altså hvis vi bare tager lille bitte Danmark, altså, så ser vi jo, det er Vestas Ørsted, der er selvfølgelig noget energi der, men det er også Ambu og Christian Hansen og sådan noget, altså kvalitetsaktier, altså aktier med en høj prisfastsættelse, som er meget rentefølsomme. Og omvendt så er det altså bankerne, ISS, altså de her konjunkturfølsomme, altså de aktier, som ikke kan lide, at renten, altså måske, siger ikke den falder, men altså at centralbankerne bliver mere dueagtige, mere ekspansive. Så den falder det ikke, men den stiger måske bare ikke så meget, som vi havde frygtet. Præcis. På et tidspunkt. Og det er det der med, at og det kan Simon jo også fortælle om, altså det der skete sidste uge, de der store sving, vi så fra Nasdaq nede og op, ikke? Altså det var jo, at alle havde lagt efter kun at handle, at renter skulle op. Altså alle lå kort i teknologisektoren og de her ting. Og der skete det her med, at vi alle sammen forstod nu, at centralbankerne skal balancere vækst og inflation i et andet leje, fordi væksten er blevet mere usikker. Vi ved ikke, om væksten skal ned i et voldsomt, men der er blevet en anden balance i centralbanken, ikke? Og det var derfor, vi så sådan en udsving sidste uge, ikke? Og den forskubning er nu sket. Altså den her handel, hvor alle lå kort, ikke? Det skulle de ud at have lukket. Det er de bevægelser, vi ser nu. Man skal passe på med at overfortolke de her signaler, du ved, her på den korte bane, fordi det er sådan, det store markedsryk, hvor folk, der har lagt positioneret til et eller andet, der nu synes forkert, virkelig bliver nødt til at rykke, ikke, fordi de lægger kort og bruger penge på virkelig at spekulere i det. Og det var den her inflation, havde jo vundet hos centralbankerne. Nu skal de også til at tage sig af væksten. Vi ved det ikke endnu. Dataene vil vise det, men det er det, der vender, ikke. Og det er nogle af de der flytninger, vi ser underliggende nedunder i aktiemarkedet. Og lige præcis den dynamik vil jeg meget gerne have, vi vender tilbage til også med dig, Simon, fra Nordea lidt senere. Men inden vi sender Simon Rikard fra Jørinveste ud af studiet igen og tilbage til hans daytime job som chefredaktør, så synes jeg, at vi lige skal vende sanktionerne. Og hvis I lyttere derude har nogle spørgsmål til en af mine to Simoner i dag, eller Michael Friis, så skal I selvfølgelig bare sende dem ind på sms her til Millionærklubben, og det er på telefonnummeret 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Men Simon, der er jo sket rigtig meget med sanktioner her over weekenden. Vi gik på weekend med en fortælling om, at de ikke var så hårde, som vi egentlig havde regnet med. Det havde to aktiemarkedet egentlig også ret positivt. Og så er der sket en masse her både lørdag og søndag. Vil du ikke lige opsummere os på, hvad det egentlig er, både USA og EU er kommet med? Jo, og det er måske lige før, at vi skal snart holde op med at kalde det sanktioner, fordi vi er vant til at tale om sanktioner som sådan nogle handelsembargo, der er nogle varegrupper, og det opslider forbrugerne i det der land, der bliver ramt, fordi det er bare irriterende, og det trækker økonomi og vækst ud af økonomien sådan på sigt. Det, der skete i går, det som EU, USA, Canada, altså verdens stormagter, også UK selvfølgelig, Storbritannien, det er så voldsomt. Vi har aldrig set nogen, nu siger det bare sanktioner, nu siger det igen, nogen sanktioner i den her skala før. Altså det har været lande som Venezuela, Cuba, Nordkorea, der har været ramt af lignende sanktioner fra Vesten. Fordi det er nogle sanktioner, som går altså meget direkte efter det finansielle system internt i Rusland. Og det er jo sådan med altså når man forsøger at ramme finansmarkedet, pengevæsenet, bankvæsenet, så kan det gå helt utrolig hurtigt. Og det altså for mig ligner det et bevidst forsøg simpelthen for at fjerne Rusland finansielt og økonomisk fra verdenskortet. Og jeg tror, det kan gå hurtigt. Det kan godt være, at jeg maler fanden på væggen. Men Nordea står også og griner af mig nu. Men bare lige for altså, mekanismen i det her. Hvis man forsøger at lave en finanskrise i Rusland, så har de gjort alt det rigtige. Fordi for det første, så skaber de ustabilitet for banksystemet, altså usikkerhed om bankerne egentlig kan lave bankforretning. Og det gør man jo ved, når man siger, vi udlægger jer fra SWIFT. Det her, og skal vi ikke lige starte der faktisk også, Simon? Fordi et ord SWIFT, eller begrebet SWIFT, er noget, som alle danskere lige pludselig kender, og måske også har en holdning til. Og for 2 uger siden var der ikke særlig mange af os, der snakkede om SWIFT, eller vidste, hvad det var, ved mindre vi lavede store internationale overførsler. Ja. Hvad er SWIFT, og hvorfor er det relevant, at vi nu har udelukket de russiske banker fra SWIFT-systemet? Altså helt banalt, hvis man står her i Danmark og vil sælge en vare til Sverige, så den der svensker der kommer så med nogle svenske kroner, fordi sådan at det i Sverige, der har det en anden valuta, og så vil de betale med den, og så siger jeg jo, det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg skal have danske kroner. Så man er nødt til at lade handel gå gennem bankerne. Altså der skal jo ske en valutaveksling. Og nu skal man lige forestille, at der er tusindvis af banker over hele verden, og der er millioner af transaktioner. Men de der banker skal tale sammen. Bankerne taler sammen via SWIFT. Altså, man får den her SWIFT-kode, og det er den kode, man skal bruge, når man overfører pengene fra det ene land til den anden, så de der valutaer kan clears, kan veksles dybest set. Så det er så, man simpelthen, at bankerne kan finde ud af, at de skal sende pengene det rigtige sted hen? Ja. Men kan de ikke gøre det på en anden måde end SWIFT? Er det det eneste måde, hvor man kan... Altså, russerne? Ja. Jo, altså, der er forskellige... Det nu bliver lidt sådan et teknisk. Kineserne har også et tilsvarende system. Det er ikke lige så effektivt. Og jeg hører jo også, at SWIFT ikke er det mest effektive, men det er nu engang det, der er. Det er standarden. Og man har jo brug for at have altså én standard for at kunne handle internationalt. Så hvad betyder det for de russiske virksomheder, de russiske forbrugere, de russiske banker, når de ikke længere kan modtage penge gennem SWIFT-systemet? Jamen, det betyder, at man ikke kan handle med dem. Altså, men altså, bare lige SWIFT, det er sådan et teknisk, fordi der er en detalje i de der sanktioner, som vi ikke taler så meget om, og det er i virkeligheden den helt store finansielle bombe, der blev sprunget i går. Den var der ingen, der havde set. Når man først skaber usikkerhed om de russiske bankers evne til at handle i dollar, euro, pund osv., ikke? Det skaber usikkerhed blandt alle kunder, for det er nu engang verdens hårdeste valuta, og det er ikke rubler. Så er det jo altid sådan, hvis der er kriser i bankerne, så går de til centralbanken. Det så vi jo senest i 2008. Hvem var det, der reddede os alle sammen? Det var centralbanken. Lender of last resort, kalder man det så fint. Det er sidste redningsplanke. Og det her, det har Putin jo forberedt i flere årtier på den måde, at den russiske centralbank har en enorm stor valutareserve i hård valuta. Altså, det er 4.400 milliarder kroner, som er placeret i forskellige værdipapirer, aktier, obligationer, indestående bankkonto over hele verden, og finansielle instrumenter, hvad ved jeg. Altså, valutareserven er enorm. Men de penge står ikke nødvendigvis i Rusland? Nej, de er nemlig placeret i hård valuta. Altså, de er jo placeret i dollar, euro, yen, pund og så videre, sikkert også danske kroner. Men pointen er, når den russiske centralbank har den her enorme reserve, så kan de blive ved med at spytte likviditet, altså de kan spytte penge ind i de russiske banker, i det tilfælde, at borgerne begynder at hæve pengene. For det er det, der skaber en finanskrise, det er, når borgerne er usikre på deres bank, så vil man hæve sine penge. Altså det, der hedder et bankrun, det er et stormløb mod bankerne. Altså man går simpelthen ned i den nærmeste hæveautomat, og så siger man, jeg skal bare have pengene i kontanter. Ja, ja, ja. Og det er sådan, som alle bankkriser bliver skabt. Alle finanskriser, det handler om det her med, at man bliver nervøs for de penge, der står i banken. Det var dybest set også det handlede om under finanskrisen efter Lehman Brothers. Det var jo selve pengesystemet, som man var i tvivl om. Hvem har de der hurtige overførsler? Hvem er ramt af subprime? Når der er ingen, der ved det, så fryser det der likviditet, der bare flyder normalt, det fryser til. Og vi så det faktisk, i Danmark så vi det i Roskilde Bank, begyndte jo sådan for alvor at knække i det øjeblik, der var så stor usikkerhed, at de almindelige kunder, de begyndte at hæve pengene. Så, Northern Rock, den store britiske bank, den gik ned, fordi at der var et bankrun. Det er sket mange gange i historien, og det går sindssygt stærkt, fordi en bank fungerer jo ikke sådan. De penge, vi har stående i banken, dem har banken sådan set ikke. Altså, du kan godt hæve dine penge, hvis vi gør det en for en for en, men hvis alle gør det på én bank, én gang, så har banken ikke pengene, fordi pengene, de er jo lånt ud. Det er det, banken lever af. Altså lad os se, Danske Bank, de har et forretningsomfang på 4.000 milliarder kroner. Egenkapitalen, den er 150 milliarder kroner. Altså det er en rigtig egenkapital, så er der sådan noget hybrid, pjat, kernekapital oven i handen. Nu står bankmanden og griner af mig. Men det skal jo også siges, at det, at vi indfører Swift, og det kan simpelthen, jeg tror, at jeres compliance-afdeling har været lyse vinduer, fordi der var jo måske 100 russer, man ikke må handle med, nogle virksomheder. Ja. Jeg tror, alle europæiske banker i dag siger, jeg overfører ikke penge, fordi hvis jeg overfører forkert, altså udenom Swift, hvis jeg overfører forkert, ikke, så er der milliardbøder. Mm. Altså du ved, så ved at gøre det her, der har vi de facto jo gjort, at selvom nogle russere må vi gerne handle med, så er der ikke nogen, der vil gøre det. Altså, der er ikke nogen banker, der vil hjælpe med det der i dag. Det er mit bud. Ja, men jeg tror bare lige, altså pointen med det her, det er ikke så meget Swift. Altså, Swift er sådan set bare for at gøre det super svært for bankerne overhovedet at eksistere. Men i det øjeblik, at man, altså, den sanktion, der handler om, at Vesten har sagt til den russiske centralbank, alle de tusindvis af milliarder kroner, I har stående i udlandet, dem har I ikke længere adgang til. Så den russiske centralbank er virkelig blevet stækket. De kan ikke bakke op om banksystemet. Så hvis de russiske borgere i løbet af dagen hæver deres penge, jamen så har vi en bravende finanskrise i Rusland. Og der er ikke noget at gøre. De får ingen hjælp. Og vi er allerede set, russerne begyndt at hæve penge. Mange steder hæver de jo dollars, og de er ved at løbe lidt tør for dollars i forskellige hæveautomater rundt omkring. Men hvad er den yderste konsekvens af de sanktioner? Stiger Rusland ind i en finanskrise? Bliver de fuldstændig kvalt nu? Fuldstændig. Altså, det er worst case scenario for russerne. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at Vesten gør det her for at lægge så meget internt pres på Putin. Altså, at borgerne vil vende sig mod den her despot, fordi hvis der er noget, som historien har vist gennem tiden, det er, hvis man fjerner middelklassens opsparing, så er der ikke grænser for, hvad folk i fællesskab kan finde på. Og det, der vil ske sådan i det praktiske, jamen det vil være et euro, dollar, det vil være den gangbare mønt. Der er ingen, der vil have de der rubler der. i løbet. Nu får vi se i løbet af de kommende uger og måneder, hvordan det udspiller sig. Men vi kan se hyperinflation og alle mulige skide ting. Simon fra Nordea her, du rystede på hovedet før. Nej, jeg smiler. Er du enig i, at Rusland kan ende i en større finanskrise gennem de her sanktioner, vi har set? Altså, jeg kan godt forudse scenarier, hvor det kommer til at ske. Men sådan er det jo med den her usikkerhed, som er lige i øjeblikket. Altså, det svarer til at vandre rundt i en skov uden et kort. Det er virkelig, virkelig svært ved at finde ud af, hvor fanden man skal hen, og hvad der kommer til at være kendetegnet for fremadrettet. Hvilket også er grund til, at markedet reagerer, som det gør den ene dag, så er vi meget nede i kulkælderen med 3-4% fald, den anden dag, så er vi op igen. Det er jo fordi, der er den her usikkerhed. Jo, man kan sagtens se Rusland ende ud i et scenarie, hvis man tager sølvpapirshatten på og skruer den rigtig, rigtig stramt. Men samtidig med det, så er det måske også svært at påpege, og så må I rette mig, hvis jeg tager fejl, men vi ved jo ikke særlig meget om det her SWIFT-system indtil videre, og hvilke banker, som kommer til at være udelukket. Jeg mener, at USA sagde, at det var dem, der allerede var sanktioneret, og Europa sagde, at det var nogle udvalgte banker. Så allerede der, så ved vi ikke, hvad det er. Gazprom Bank, som er jo den tredje største i Rusland, lader ikke til i hvert fald, hvis det bare er de sanktionerede, til at være underlagt det her. Og det er jo, som navnet måske antyder, en af de store i forhold til os at arbejde sammen med Gazprom. Det er dem, der ejer dem, ikke? Så energisektoren, som er der, hvor man kan være rigtig nervøs, hvis man er europæisk investor, at man så ikke kan handle energi med Europa, om det er naturgas eller olie. Det lyder til, at de i hvert fald har indtil videre lagt en eller anden form for genvej igennem det, altså et loophole, sådan, så at det kan stadig ikke lade sig gøre. Men Chip, jeg synes bare, jeg tror, det er vigtigt at skille mellem, når vi bare sådan bredt taler markederne, og det har været en moderat reaktion i dag. Selvfølgelig har det været en moderat reaktion på de vestlige finansielle markeder, fordi russisk økonomi, altså deres andel af verdensøkonomien, er jo meget, meget lille. Mm. Altså, vi taler alle sammen med Rusland som den her atomsupermagt. Økonomisk er det jo altså en lille bitte. Altså, hvis vi bare tager de nordiske lande, vi er jo tilsammen større end Rusland. Og det russiske aktiemarked fylder 0,5% af den totale markedsværdi på alle børser i hele verden. Så det, jeg taler om, det er virkelig isoleret set Rusland. Og der må man bare sige, når den russiske rubel, valutaen, den her til morgen falder 30%, altså, det er seriøst et kollaps. Jeg ved godt, det er emerging markets, og der er krig, og så er det som om, man stiger så, altså man bliver sådan lidt fartblind. Men et lands valuta, der dykker 30% over for dollar, i alle andre altså hen senere, så er det en nedsmeltning. Ja, og det er så også, fordi de ikke kan intervenere længere. Jo, de kan jo ikke gå ind og sådan styrke deres valuta relativt til dollaren, fordi de ikke har adgang til det. De har ikke pengene. Nej, og så gør de sådan noget desperat med, at de hæver renten til det dobbelte. Altså nu er den 20% styringsrenten i Rusland, ikke? Jo. Det er et kollaps. Så om det er et kollaps, og hvor stort det bliver, og det vil de næste dage og måneder jo vise. Og vi ved jo slet ikke, hvordan den her krig den kommer til at udvikle sig. Det vi ved lige nu, det er, at den ukrainske præsident Zelensky og Putin skal mødes omkring den hviderussiske grænse her på tidspunktet løbet af formiddagen. Det kan jo være, der kommer noget ud af det. Det er usikkert. Men tusind tak, Simon Richard Nielsen fra Euroinvestor, for at komme ind og give os en overflyvning. Jeg kan godt høre, nu bliver sølvpapir, så han eksploderet. Den har sgu rigtig skræmt på. Jeg tror, du er ret ud for en finansiel tankegang, men hvad var signalerne egentlig i går? Altså, vi vil ikke have noget med russerne at gøre, vel? Altså, du ved, så hvis virksomhederne ikke vil det, altså, så sker der jo ingen handel. Altså, det er det, jeg mener. Nej, det er rigtigt nok. Og det kan godt være, at den er undladt, den der, men er der nogle banker, der tager overført til den? Og det er der jo nok lige til den, fordi der er energi, vi skal købe, ikke? Ja. Men alle de andre, ikke? Altså, og der tror jeg måske, de afledte, at jeg hælder lidt til... Ikke måske helt til dit scenarie, hvor hurtigt det går, det her, men at det der er problemet, det er signalværdien i, at det kan godt være, at vi har lukket systemet, det kan godt være, at vi har sanktioneret nogen, men sådan noget som BP, der siger, nu min aktiver er i Rosneft, jeg vil se, hvad jeg kan få ud af dem, men lige nu der nedskriver jeg for 25 milliarder, ikke? Altså dollar. Altså det er jo en tanke om, at vi i Europa ikke rigtig prøver at redde, hvad reddes kan, prøver at være profitoptimerende, ikke? Og derfor tror jeg, at det kunne tolke mere over med det der, for jeg er enig sådan rent, så hurtigt går det nok ikke, og der er nogle ting, der er undladt. Men altså, det går stærkt på de finansielle markeder, jeg er med på, det tager lang tid på de reelle økonomiske, hvordan det egentlig kommer til at være for en russisk. Men med det, så, tusind tak, nu går jeg. Vi skal nemlig voksne diskutere verdenssituationen. Vi skal nemlig tilbage til de finansielle markeder, for der sker rigtig meget på alle sammen her til morgen. Ja, og det er jo mandag morgen her i Millionærklubben, og vi er jo kommet ind til en ret vanvittig handelsdag, både fordi, at der sker rigtig meget på mange aktivklasser, og fordi vi vågner til en verden, hvor der både sikkerhedspolitisk og økonomisk er taget rigtig mange voldsomme beslutninger over weekenden, blandt andet med Vesten, der begynder med nogle voldsomme sanktioner mod Rusland. Men når vi kigger på aktiemarkedet her til morgen, der er det åbnet for en halv times tid siden, der var vi lidt nede i Danmark, nu er vi faktisk i plus. Og det vi ser, det er jo nogle af dem, som også steg i sidste uge. Det er Vestas og det er Ørsted. Vestas er op 8%, Ørsted er op 4,5%. Simon og Michael, kan I forklare, hvad det er, der sker her? Verden er fyldt med usikkerhed. Vi har en krig på de europæiske grænser, og alligevel så har vi et dansk aktiemarked, der nu er oppe næsten 1%. Vil du starte, eller? Ja, det kan jeg godt. Ja. Og jeg tror også, der er noget teknisk inde i det i forhold til rebalancering af nogle af de her ETF'er, men det kan vi komme ind på bagefter. Sikkert, ja. Men sådan umiddelbart, hvis den direkte tolkning, eller den, der ligger lige til højre skoen i hvert fald, det er jo det her, den her søgen mod kvalitet, søgen mod virksomheder, som er i stand til at levere en ret fornuftig indtjeningsvækst selv i en økonomi, som begynder at blive en lille smule afmattet, eller hvis det skulle blive scenariet, ikke, så søger du mod kvalitet, og det er lidt mere defensivt, og dem har vi mange af i Danmark kontra andre steder i Europa. Og når du siger økonomi, der bliver en lille smule afmattet, mener du så den europæiske, den danske eller den russiske, som Simon Rekard lige var inde på? Ja, det var det med Simon Rekard i forhold til den russiske, og han er jo ret i, at det kan jo godt blive et sjovt scenarie, som vi kan sidde og kigge på i de økonomiske historiebøger, men er det noget, som man som investor skal beskæftige sig med? Historierne eller overskrifterne kan meget, blive meget, meget hurtigt dramatiske med finanskrise i Rusland og spreder det sig osv. Igen, de udgør en meget, meget lille del af verdensøkonomien, så det her er de globale økonomi, som man kan være bange for begynder at træde ned i gear, som følger af højere energipriser, højere inflation, som centralbankerne skal bekæmpe, etc. etc. Så når du siger, at der er den her flugt over mod kvalitetsaktier, og det er noget, der gør godt for det danske aktiemarked, har det ændret jeres allokering over hos Nordea, efter at krisen den er brudt ud? Vi har faktisk ligget med kvalitetsaktier i et stykke tid nu, blandt andet inden for IT og medicinal. Virksomheder, som er kendetegnet ved, at de kan levere den her høje indtjeningsvækst, de kan have en relativt høj prisningskraft, så hvis vi ser stigning i nogle inputsomkostninger, så kan de sende den regning videre til forbrugerne. Der, hvor vi har ændret en lille smule, det er, at vi har taget vores undervægt ud af meget defensive sektorer. Det kan måske virke lidt sådan kontraintuitivt, at man ikke kan lide defensiv, når nu er vi på vej ind i sådan økonomisk afmatning. Men det vi ligesom prøver at sige med det er, at vi ender ikke ud et sted, hvor at økonomien kommer til at falde ud over en klippe. Vi kommer ikke tilbage til et sted, der ligner coronakrisen eller finanskrisen på sådan et global plan. Så derfor så forventer vi sådan set, at de her defensive, som særligt lider, når renterne bliver ved med at stige, at de kommer til at klare sig dårligt. Og hvad er jeres anbefaling på det danske aktiemarked lige nu? Der er vi neutrale. Vi kan godt se, at de falder ret meget i værdisætning, så det kan se en lille smule attraktivt ud. Men vi vil hellere have den her vækst eksponering imod USA. Altså der, det danske aktiemarked og det amerikanske kan lidt ligne hinanden i forhold til sådan kvalitet i hvert fald. Det amerikanske har en lidt større diversificering, kan vi nok ikke komme udenom, har lidt mere IT og så videre, og der vil vi hellere have den eksponering. Derfor har vi taget, eller er danske aktier neutrale. Er I overvægt i USA lige nu? Ja. Og generelt, hvordan ligger I i forskellige aktivklasser, altså aktier og obligationer? Hvor har I jeres overvægt? Vi ligger med dobbelt overvægt i aktier. Dobbelt overvægt? Det lyder som om, at der er ja-hatten. Pondus for, eller ja, og præcis, der er vi ja-hatten på. Det er cirka en 10% overvægt det er en 10% overvægt i globale aktier. Så hvad det betyder, at hvis du har en, lad os sige, din risikoprofil taler for, at du har 50% aktier og 50% obligationer i sådan en neutral allokering, så skal du lægge 60-40 i aktiers favør i øjeblikket. Så du skal simpelthen ind og have det lidt mere risiko. Og det på trods af de overskrifter, som du jo også ser på TV2 News, det er Berlinske i løbet af sådan en dag. Ja, det er trods af de opskrifter, som medierne er med til at køre op, det er rigtigt. Nå, så fik vi lige den over på mediesiden også. Men Michael, når du følger med i det her, er du bekymret for at være investeret i aktier, når vi har den usikkerhed ude i verden lige nu? Ja og nej. Altså på den korte bane, der er der den her tog. På den lange bane, nej. Altså du ved, det er sådan, det er. Og du spurgte mig om forklaring der, og det er nøjagtigt den samme. Altså det er den her med, at jeg siger, altså hvis du har prøvet, altså folk har jo nok grint af en, hvis de sagde, at man skulle have danske aktier eller vækstaktier, ikke? Du ved, man skal bare have banker, renterne og på vej opad, da alle har handlet den vej. Det har været for nemt at lave den historiefortælling, ikke? Der må jo diskutere, at det måske kunne bryde et eller andet sted senere på året og så videre. Men nu er der bare en balance mere mellem vækst, altså den globale vækst, som kan komme under pres. Vi ved det ikke, forventeligt ikke, men de skal balancere det her bedre, ikke? Og lige pludselig, så bliver kvalitet eller kvalitetsvækst, vil jeg hellere kalde det at sige, ikke? Fordi vi har været ligeglade med vækst, fordi hvis verden derude buller afsted, så skal væksten nok ligge i nogle aktier, så vil vi meget hellere have en billig prissætning, for så bliver vi ikke ramt af øget renter, ikke? Og nu skal den der balance være en anden, så kvalitetsvækst, det er jo det, vi har i Danmark, ikke? Altså, vi har kvalitet, relativt højt prissatte, men der er jo også en relativt høj vækst i den danske indtjening, ikke? Det samme finder man jo også i USA, ikke? Altså, så den balance der, og det var jo den her store seismiske skifte, der skete i investorernes hoved, at de forstod, at centralbankerne skulle gøre det her. Den bevægelse, du så i torsdags, den delvise bevægelse, du så i fredags, og nogle af de bevægelser, du ser her i dag, og så med de geopolitiske nedenunder, altså hvad er der nogle ting, som vi skal... Der er nogle ting, som vi ved nu er ændret over de næste 10-15 år, ikke? Vores energipolitik, vores forsvarspolitik, og hvilken betydning det har på tingene, ikke? Og det, vi ser i dag, det er selvfølgelig også altså, noget af det, der kan ramme jeres. Du ved, altså, I har gået ud fra, at I har ikke vil lægge obligationer, fordi renten skulle op af, det vil koste, ikke? Nu får du jo en eller anden modreaktion her, og så må vi se, hvor den lander henne, ikke? Altså, for de skal jo stadig bekæmpe inflationen, jo, hvis energipriserne fortsætter op, ikke? Så de har ikke nemt nok centralbankerne. Det er ikke rart at være centralbank lige nu. Det er ikke rart at være mange ting lige nu. Nej, de ser jo også ind i, måske at skal finansiere nogle større underskud i Europa, fordi vi skal bruge mere på forsvarsbudgetterne, og så skal der flere papirer ud, og jo flere papirer der er, jo mindre køber er der samlet til den der, og det betyder jo normalt stigende renter. Det vil det jo gøre, ikke? Altså, du ved. Så der er jo rigtig mange usikkerheder, ikke? Men der er sket et skisme, ikke? Der er sket et skisme inden for eller der er sket sådan et seismisk skifte inden for energipolitik, lidt om hvor meget vi er villige til at stå bag ved ukrainerne, og så også på vores forsvarspolitik, ikke? Altså det er noget af det, som investorerne godt kan kigge lidt længere fremover. Ja, og en af de fortællinger, som vi har været lidt inde på allerede nu, der har været dominerende i 2022, det har været den her rentehistorie. Og jo flere tal for amerikansk inflation, vi har fået, jo mere har vi forventet, at renten den skulle stige. Og nu har vi altså den her geopolitiske krise. Og Simon, har det forandret dine forventninger for, hvor meget renten skal stige her over det kommende års tid? I USA? Ja, i USA. Også i Europa i virkeligheden. USA? Nej, jeg tror, vi penslede sådan en 4 rentestigninger ind. Først til starten i marts, og så noget kvantitative stramninger efter det. Og det har sådan set ikke ændret mig. Markedet prisede 7 ind, inden vi røg ind i den her Ukraine-situation. Så der er den kommet en lille smule ned. Og det er nok meget fint. Det der er sådan svært for centralbanken, det er jo det her med, at energipriserne kan lede til højere inflation, og det har man jo ikke lyst til. På samme måde, så kan de jo heller ikke hæve renterne alt for hurtigt, fordi de risikerer at ligesom klemme liv ud af det økonomien, hvor opsvinget stadig er relativt spædt. Så de har virkelig ikke en nem job. Men jeg tror ikke, det ændrer på den sådan de centralbanks møder, som vi kommer lige det næste stykke tid, altså de næste 2 eller 3. Jeg tror, det bliver det samme, og jeg tror, de kommer til at bruge de her kvantitative stramninger, i hvert fald i USA, som de egentlig også havde planlagt at gøre, som er lidt sådan en håndbremse, nødhåndbremse, og så siger de, vi ser på det hen ad vejen, fordi det er der, hvor man kan begynde at hive nogle obligationer, Før at vi røg ud i den her lidt voldsomme konflikt i Østeuropa, der var den allerstørste dagsorden, det var om Federal Reserve, den amerikanske centralbank, vi vil hæve renten med 50 eller 25 basispunkter her om 2 uger i marts. Ja, det er jo nok 25, så der er sket en ændring, men det er jo nok, fordi de regnede I ikke med, de gjorde. Det gjorde jeg jo sådan set heller ikke. Og det næste der, jamen, altså, det er jo bare til at understrege, hvor svært det er blevet, ikke? Fordi at Simon, godt være lidt sølvpapirhat, som du kaldte det, men vi, altså de her rør i det finansielle system, der skal smøres også i de vestlige lande, hvis Fed begynder at trække obligationer ud. Altså der var allerede i 19, mener jeg ikke 18-krisen, men 19-krisen, der så man jo faktisk, at de begyndte at afdæmpe lidt af de her obligationskøber egentlig. Altså, så der skete der noget. Altså, der manglede likviditet. Vi har simpelthen vendt os til at være i en swimmingpool af likviditet i de der finansielle rørsystemer. Så det er jo bare med til at understrege, at de får en meget, meget, meget svær opgave, og du ved, at klarheden er der ikke, og de skal til at følge data, ikke? Altså, du ved, kommer der til at ske noget demand destruction på en oliepris over 100? Altså, endelig, at der kommer en demand destruction, ikke? Altså, at efterspørgselen rent faktisk kommer ned. Og det var jo derfor, at du så i går, at demokraterne vil ud og sænke benzinskatten i USA, bare fjerne den, ikke? Altså, og så advarer alle imod, jamen, så får du jo bare en oliepris i 200, fordi amerikanerne, du ved, de vil bare forbruge benzin, altså, du ved, og der er ikke noget, vel? Altså, så du ved, det er alting er meget svært, ikke? Men faktum er, de skal tage mere hensyn til væksten nu, og ikke kun det her, ikke? Og det var vel mere det der med, at hver uge, der gik, så var det 8, 9, de skulle hæve, 10, altså, du ved, folk handlede kun én eneste vej, ikke? Altså, jo, det var også en overreaktion, ikke? Ja. Så Simon, hvor ligger du, hvis vi skal på en eller anden måde prøve som investor at forholde os til det marked, vi er i nu? Det dykkede rimelig meget på den her konflikt de sidste par dage, også bare i 2022 på grund af renterne, så vi er ret langt nede på noget prisfastsættelse. Der var en fortælling om i starten af året, at man skulle købe råvareaktier og bankaktier. Har det ændret sig for dig, eller er det de samme sektorer, og synes du stadig, at man skal bruge den her svaghed i markedet til at købe op? Jeg tror også, at den her euro-value-rotation, vi har set, som vi kan snakke om før, jeg tror også, den her krisen i Ukraine i hvert fald speedet op til, at den ligesom er blevet overstået hurtigere, end hvad den ellers havde været. Og det betyder altså, at den her value-rotation, det var blandt andet... Man gik mod energi, råvarer, banker, nogle af de ting, som Europa så også har relativt mange af, så derfor også var det også den region, man gik imod. Det vi egentlig havde tænkt, at det var, at altså, på sigt, så kommer markederne tilbage til fundamentalerne, det gør de altid. Det er det, der bør understøtte dine investeringer, og en økonomi, som begynder at blive lidt langt i betrækket, det er der ikke noget, der hedder, begynder at blive lidt gammel, væksten begynder ikke at vokse helt lige så hurtigt, så bør man, det bør tale for, at kvalitet vil sejre i den periode, og det har det her bare, den her situation i Ukraine, bare speedet op. Så det er IT, medicinal på overvægt, det er forsyning og stabil på brug på undervægt. Jeg tror, problem er, at mig og Simon var faktisk enige for årets start om, at alle vil handle mod energi, banker og stigende renter, men vi troede faktisk, det ville break omkring foråret, når vi begyndte at se, at den økonomiske vækst ville komme ned. Nu står jeg, men jeg mener, vi var inde sammen. Ja. Og der er vi jo sådan set enige, så vi skal ikke, altså, vi skal ikke tage som gissel for, at alle sagde, at det var banker og råder. Nej, det er ikke for sjov, men det er mere for at sige, at vi har jo sådan set haft et andet syn på, om det nu også var rigtigt, men vi har jo godt kunne se, at vi skulle nok bare holde vores kæft, fordi at alle pengene, alt flyt den der vej, og så måtte vi vente på, at der kom et eller andet, sådan du kan sige, et breaking point, hvor folk begyndte måske at fokusere lidt mere på, bliver væksten nu også så høj, og dermed skal man egentlig ikke betale lidt mere for vækst, altså du ved, for den kommer ikke af sig selv, og det er jo bare det der, som desværre med lynets hast bare er sket tidligere end ventet. Men hvis jeg nu ligger meget eksponeret mod nogle af de her sektorer, som var meget hotte tidligere på året, altså banker og altså råvarer og energi, skal jeg sælge dem nu? Må jeg komme med det svar, som ingen gider at høre? Ja, kom med det, Michael. Hvorfor lå du i banker? Fordi bankerne er ved at få en bedre forretningsmodel, der på den lange bane gør det interessant. Altså du ved, nogle af de her 20 år, hvor de har svært ved at lave en forretningsmodel, er derfor du lå der, eller er det fordi du jagtede renter? Og så skal du jo bare erkende med dig selv, at så har du været sådan mere kortsigtig i din investering ind i banker, på grund af stigende renter, og så må du træffe den beslutning. Er det den anden tese? Jamen, så er den jo så uændret. Altså, jeg ligger jo i banker, fordi jeg gerne vil tjene nogle penge hurtigt. Hvad skal jeg så gøre nu? Jamen, skal du så tage ind og tage stilling til alle, der har sagt det her, kommer det nu til at holde med de her stigende renter? Og det er bare blevet mere usikkert, så var det kun derfor, du lå der, så er det jo ikke sikkert, du skal ligge der mere. Energi er jo lidt anderledes, ikke? Fordi den har jo den modsatte rettede effekt af den her krise, ikke? At der er priserne jo opadgående på baggrund af krisen, hvor renterne kan være nedadgående, ikke? Så det er jo lidt et andet billede der. Og igen, det dumme svar, som ingen gider at høre, og det som du siger, fortæl mig nu, jeg skal tjene nogle penge kortsigtet. Det er bare meget, meget svært at investere sådan, medmindre du har taget stilling til, at det er det, jeg har gjort. Og når der så er skabt større usikkerhed, så går jeg også ud fra, så trækker man sig, fordi nu er den tese, jeg har investeret ind i, den er mere usikker. Godt, jeg skal ikke have så meget. Så det er derfor, man er nødt til at beslutte sig for det. Energi, der er det jo stadigvæk, at det her higher for longer. Altså, du ved, det er ikke nu, men bliver det højere i lang tid på grund af de her strukturer, vi skal ændre og sådan nogle ting. Ikke? Og det er de der ting, man må gøre op med sig selv. Og der er det da nok mere sandsynligt, at energi har lavet et eller andet sådan skisme i deres forretningsmodel. Villigheden fra stater til faktisk at acceptere, at man hiver mere sort energi op af undergrunden, fordi vi skal have gjort det. Hvorimod banker, Jamen, jeg er ikke, du ved, jeg skal ikke tage stilling til, om jeg tror, bankernes forretningsmodel havde ændret sig til det bedre, eller om det var stigende renter, folk spekulerede lidt ind. Jeg havde lidt på fornemmelsen, at det var det sidste. Ja, nummer to, tænker jeg. Simon, er I, hvordan ligger I på energiaktier over i Nordea? Vi er neutrale på dem. Altså, det er jo, energi er et sjovt marked, ikke? Fordi det er mere eller mindre olie, du køber. Og energimarkedet er lidt anderledes end for de andre sektorer, med undtagelse af råvarer. Så kan du følge det dag for dag. Du kan følge spotprisen på det, så du kan derfor se, hvor det ligesom er på vej hen. Så det kræver et eller andet bud på, kommer der nogle strukturelle skift på sådan mellemsigt, som gør, at olieprisen fortsætter opad, ikke? Nu har vi Rusland, som står for ca. 10% af olieudledningen på det globale marked, eller globale forbrug om dagen, ikke? Du har situationen i Iran, som du også skal forholde sig til. Du har nogle OPEC-plus-medlemmerne, som ikke har kunne formået at leve op til den mængde udvinding af olie, som de skulle. Men det kan jo så også komme på sigt, ikke? Så du er ligesom nødt til at opveje de her ting og den geopolitiske risiko, som så ligger over det i øjeblikket for at finde ud af, skal olieprisen højere end $100, eller skal den ned igen? Og, altså. Ja, og et af de store olieselskaber i Europa, det er jo BP, som du kort var inde på, Michael. De har jo sagt, at de bliver nødt til at komme af med deres næsten 20% aktieejerandel i det russiske Gazprom. Og de har sagt, at det kommer til at koste 25 milliarder dollar. Det er jo immer væk også noget af et bid, der bliver taget af dem. Men jeg tror, hvis man sådan kigger på energisektoren, jeg tror ikke, det er vores ekspertområde, så var det et af de eneste, der har den eksponering derovre. Altså du ved, der var gået ind i Rusland. Rusland har været meget god til selv at udnytte deres aktiver. De har lige skulle haft nogle enkelte store ind til at få teknologioverførsel fra de store ind til at bygge deres egen sektor deroppe. Ikke? Men du ser det også hjemme, altså nu ved jeg godt, at jeg lige tager et spring til Carlsberg, ikke? Men altså Carlsberg er så hårdt ramt i dag, det er jo sådan en melding, som sådan noget, der kommer fra BP, ikke? Fordi hvad skal man egentlig med sine russiske aktiver? Ikke? Altså BP vælger bare at kunne sige, jeg kan ikke, altså jeg vil ikke mere ud fra en vestlig betragtning af, så jeg må se, hvad jeg får ud af den, men det er ikke et forsøg på at optimere de her aktiver og få et eller andet ud af dem, det er virkelig nærmest en sanktion. Ikke? Altså, så jeg tror ikke, man skal være så bange for, at den der BP-specifikke eksponering er der i ret mange af de andre energiaktier, fordi Rusland har taget sig selv meget af det. Men du har ret, det er sådan nogle ting, der dukker op. Men det var drevet investorerne, som bad om det, ikke? Så man kan godt se det på andre aktier også. Du vil kunne se det på andre aktier. Dem, som har Rusland-eksponering, der er det. Normalt så vil vi nok forvente, at investorerne de sagde, hvordan, nu, jeg forstår, I kan ikke få penge ud af landet, hvordan vil I optimere jeres aktiv derovre i den her mellemliggende periode? Og det er det, jeg siger, der skete et skifte, en aktivisme i Europa på alle felter, og også på investorsiden, omkring, at det her, det skal på en eller anden måde stoppe, ikke? Altså, du ved, og vi får måske ikke stoppet Ukraine, men der skal sendes nogle signaler om, at det er dertil og ikke længere. Altså, han forstår det, ikke? Ja, og Carlsberg er jo faktisk den aktie i dag, der falder allermest. Ja. IC25, den er nede 7,5%. Og Handelsbanken har her til morgen været inde og sænke sit kursmål fra 1.200 kroner til 1.000 kroner, og siger, at det er en giftig cocktail, der rammer Carlsberg lige noget. Altså, og det er jo selvfølgelig usikkerheden relateret til Rusland, men også stigende omkostningspres, ting, som allerede var problemer for Carlsberg før. Nu kommer det her ind over. Har de ikke tre bryggerier i Ukraine? Jo, det mener jeg. De har også et datterselskab. Ja. Men de har jo russiske aktiver, jeg kan ikke huske, hvad deres. Altså, så stor er deres indtjening heller ikke. Men BP var jo med til at understrege, at der kommer investoraktivisme ind, der fortæller og siger, at I skal ikke prøve at optimere det her aktiv. I skal ikke prøve bare at gemme pengene derovre og så sige, godt, vi kan ikke få pengene ud, men du ved, vi prøver at gøre et eller andet og gemme det, ikke? Altså, sende et signal. Og det er jo ikke sikkert, det sker her i Carlsberg, og det er ikke sikkert, at vi skal forlange det som investorer. Det kan være, den snart. Det er bare, at det var lige den måde, jeg readede over på det danske marked, at har man russiske aktiver, så er man, altså, så er det ikke længere et spørgsmål om, at du ved, i gamle dage, så tror jeg, man sagde, ja, der går en periode, hvor vi ikke rigtig kan tjene penge på det, eller vi kan godt se det i resultaterne og så videre, men jeg ved godt, at I ikke kan få pengene hjem. Her tror jeg virkelig, at man fra en aktivistisk side af bliver bedt om at tage stilling til, hvad man vil med de her aktiver. Ja, det var så nogle af de aktier, som er faldet rigtig meget i dag, men der er jo også nogle på det danske indeks, som stiger rigtig meget, og en af dem er Vestas, der er oppe næsten over 10% nu, og Ørsted, der er oppe 7%. Og vi har faktisk fået en del spørgsmål på sms'en om netop de to aktier, og rigtig mange omkring Vestas, fordi Vestas er jo en aktie, som vi også har snakket om med dig, Michael, her i Millionærklubben, som har haft det rigtig hårdt i år, og det har været ramt af udfordringer på næsten alle flanker, og lige pludselig er det en af de aktier, der klarer sig allerbedst. Hvor står du på Vestas lige nu, Michael? Jamen, jeg står ind i samme sted, som jeg stod før sådan en krise her, altså du ved, på den lange bane. Altså, jeg tror, Vestas' problem, det var jo, at og vi ser de her voldsomme bevægelser, som vi jo på ingen måde kan forklare med det, der fundamentalt kommer til at ske de kommende år. Altså, der har været en lang side i aktien, som godt kunne se en 30-årig grøn omstilling, den har været fuldstændig modvirket af dem, der godt kunne se, at Vestas de kommende år får rigtig store problemer med at tjene nogle penge. Og du ved, korte penge er som regel lidt hårde. Og de der korte penge, de tør ikke være der mere. Altså, den der korte negativ tør ikke være der mere. Og derfor ser du de her kæmpemæssige udsving. Altså, du ved, og at vi nu kan se på Vestas og se igennem de kommende års resultater, og vi begynder at få overskrifter omkring energipolitik. Men hvis der er nogen forhåbninger om, at de finansielle resultater og på nogen måde ændrer sig i løbet af de kommende 2 år, næppe. Altså, så i en kurs på 207 kroner her til morgen, er det et sted, du vil købe den på nu? Jamen, jeg har altid sagt, at jeg tror, at den skal videre ned af køb. Altså, du ved, og det er jo min holdning til, at Vestas underliggende er rigtig, rigtig stærkt eksponeret mod den her 30-årige grønne omstilling, og derfor har man altid kunne købe den, men jeg tror heller ikke, jeg har forgøjlet nogen. Altså, jeg har måske været de mest negative på forventningerne omkring, hvad kursreaktionerne vil være på de kortsigtede resultater. Så du ved, det er jo den her med, at man ikke kan forstå, at man aldrig kan time en bund, at ting lynhurtigt kan ændre sig derude, og så den negative case, der er der, den er hævnet væk, og så er der kun den gode, langsigtede case tilbage. Og det er ikke tilfældet her i Vestas. De vil stadigvæk være presset på det her. Så det korte svar er, ja, grønne aktier på det seneste har jeg jo godt kunne lide, men jeg har på ingen måde forgøjlet nogen, at jeg ved ikke, hvornår der vil komme vending. Altså, fordi de vil være enormt presset på den kortsigtede indtjening. Og så længe folk havde fokus på det, jamen, så vil der være et pres nedad. Noget af den effekt er fjernet nu, fordi at... Og det er jo det her med altså selvom short, altså de her kort spekulanter, altså folk der går kort eller hedger eller du ved, gider ikke at ligge med den og så videre og sælger den ud. De er jo ramt af at nyhedsfronten, der vil hele tiden komme et eller andet omkring vores energiomstilling, ikke? Og derfor tør de ikke være der. Og det er de reaktioner du ser her, om de er rigtige eller forkerte, det er nok for voldsomt op på den korte bane. Altså du ved, det kan jeg roligt sige, men om jeg har lyst til at købe den, ja, jeg har altid lyst til at købe Vestas. Okay, så nu er det måske bare... Og Ørsted, ja. Tror jeg. At, ja, Ørsted er også at, op. Ørsted nævnte jeg jo sidste onsdag, du ved, og tænkte, at der, altså, før Ukraine-konflikten brød ud, der kunne man jo allerede se, der var, uanset forhåbentlig gik de ikke ind over grænserne eller sådan noget, men der var sket et skift i den vestlige opfattelse af, hvor tæt det var kommet på, og dermed de skulle ændre deres energipolitik. Så jeg tror egentlig, at Ørsted, og nu ved jeg godt, de har tabt de her store licenser i USA og så videre, skal stadigvæk kæmpe med deres kortsigtede forretningsmodel. Men når vi snakker energiinfrastruktur, så står de nok ret stærkt. Der er jo også det, hvis jeg må afbryde, ja, altså tekniske, at det kunne man i hvert fald se i torsdags i sidste uge, ikke? At der faldt det danske aktieindeks relativt meget, og vi lukkede i et lille minus, og særligt tynget op af de her grønne aktier, fordi der er rigtig mange globale investorer, der så har søgt mod nogle af de grønne ETF'er, og så i takt med, at de ligesom skulle rebalancere sig, så er de nødt til at gå ud og købe blandt andet Ørsted og Vestas, så det er jo ligesom med til at hive den op i dobbeltcifre den dag. Så der er også det her lidt tekniske i det, men det, altså, det er jo så en attraktion eller en investorer, der gerne vil have grønne aktier, fordi de tror, at det her kommer til at speede op den her transition imod... Og derfor ser du det i Vestas og Ørsted, for vi skal jo huske, at før nedturen her, der udgjorde de 10-12% af den store INRG. Altså, de udgjorde næsten 25% af den største af alle de grønne ETF'er. Mm. De faldt så ned under Enphase, som blev nummer 1 og udgjorde 6-5%. Jeg tror, under den seneste her, nu er de begge to op og udgør 10%. Så hvis du som privat investor, det er den, der hedder INRG, altså iShares Clean Energy. INRG er tickeren på den, ikke? Handels i London og i Tyskland. Og den tror jeg, private køber lige nu, og så har du fuldstændig ret. Det er en voldsom bevægelse ind, og så har du ikke rigtig nogen, der vil sælge lige nu, vel? Altså fordi at... Nej, det er jo tynd handels. Det er jo tynd handelsvolumen. Og så tror jeg, der er nogen, der skal ud og lukke shorts. Altså du ved, short covering, altså det her... lille squeeze, ikke? Fordi at det har været så nemt at lægge negativ højt prissatte grønne aktier, ikke? Altså fordi på grund af rentetesen, ikke? Så det er jo sådan et samsurium, der på den korte bane kan give nogle enorme opsving opad. Husk nu bare på, det kommer ikke i indtjeningen i morgen, og der kommer også en hverdag. Der kommer en hverdag. Lige nu er vi stadig i et lidt særligt område på grund af konflikten mellem Ukraine og Rusland. Og det giver også nogle anden type spørgsmål her på sms'en, end vi plejer at få. Blandt andet har fået et par spørgsmål om nogle som våbenproducenter. Om det er noget, man kan investere i. Nogle af dem er jo børsnoteret. Der er blandt andet SAAB, Saab, Rheinmetall, Raytheon Tech og Kongsberg. Er det nogle aktier, man kunne overveje at købe nu for at få en eksponering mod det, der foregår? Nu kom der tavshed. Jamen, altså, det kan man jo godt overveje. Altså, jeg tror, holdningen vil altid være, at hvis du spørger sådan nogen som os, ikke, at vi prøver at undgå det ud fra den langsigtede ESG-tankegang. Hvis man er ligeglad med det, jeg har jo, altså, til det der svar, der vil jeg altid svare, hvis jeg nogensinde skulle overveje at gøre det der, så er der én aktie, og det er faktisk en dansk virksomhed noteret i Sverige, og det er den, der hedder Invisio, som laver hørebeskyttelse til soldater. Så der kan jeg måske lidt bedre med mig selv få, fordi at de beskytter soldaternes hørelse i, du ved, både i træningssituationer osv., kortere af osv., der kan jeg gå med til mig selv om, at det ikke er aggressive våben, der slår folk ihjel. Men det er stadigvæk det samme tema. Så det vil være mit svar. Ellers, jeg ønsker faktisk ikke at gå ind i de andre der, fordi jeg har taget en beslutning med mig selv om, at det vil jeg aldrig investere i mit liv. Hvor mange penge jeg end kan tjene på det. Det behøver ikke at være andres holdning. Og så giver jeg lille tip omkring den aktie der. Og pas nu på, den er måske lidt mere illikvid end de store aktier der. Men hvis man vil ind i det tema, fordi de lever af, at når de europæiske og amerikanske hære skal moderniseres, så er det. Og det er altså ikke angrebsvåben, det er hørebeskyttelse til soldaterne. Så det er i hvert fald lige et take på, hvordan man måske kan snakke om våbenaktier på den her måde. Og stadigvæk er det bare okay, lidt okay med, at man gør det, måske ikke. Altså, det er et rigtig svært spørgsmål. Jeg kan godt se, der brød du ikke ind. Nej, jeg var ikke der med livtang. men det er noget, vi har fået nogle spørgsmål om. Det er noget, der bliver snakket om derude, og det er en rigtig svær snak at have. Og jeg synes lige her, vi skal bruge de sidste par minutter af mandags millionærklubben på ikke at snakke om konflikten i Østeuropa. Man snakker om nogle af de andre virksomheder, der faktisk også har kommet med nyheder i dag. Og en af dem er Bavarian Nordic. De er kommet med resultater fra deres coronavaccine. De er faktisk rigtig gode. Hvad siger du, Michael? Hvordan er casen på Bavarian Nordic lige nu, og nu hvor du så har fået de her positive resultater? Jamen altså, det vi hørte fra morgenstunden af, det var, at anden runde af de her fase 2-data, de var okay. Lidt negativt, så virkede deres deres 50 milligram var en del af det her. Det ville være billigere at producere det, men det er ikke nok til, at de tør gøre videre med den. Så nu går de videre i fase 3, og det var jo det væsentligste signal, vi skulle have, ikke? At dataen er gode nok, de fortsætter i fase 3. Så det er det positive. Det negative er måske lidt, at man ikke kan fortsætte med 50 milligram. Altså, jo mere potent man er som produkt, jo bedre, jo lavere doser man kan vise de samme effekter med, jo mere potent er man. Det er sådan overordnede ting, og det er meget små studier, så vi skal passe på med at overfortolke det. Desuden meddeler de så også, at de fortsætter med samme, med samme studiedesign, det vil sige, at de vil køre efter at være lige så gode som de nuværende mRNA-vacciner, og det er stadigvæk på Wuhan-strengen, men man vil undersøge omikron. Så du ved, sådan samlet set positivt, man fortsætter med de her fase 3, altså i dag kunne man have trukket stikket og sagt det. Der er ikke så meget nyt i forhold til de gamle data, men man har fået et lille positivt signal, men Bavarian Nordic-aktien har aldrig været, om den her vaccine er god. Det er spørgsmålet er, om der er et marked derude bagefter, og det holder investorerne ikke op med at diskutere efter i dag. Vel? Altså, kommer man for sent, vil det være andre typer, det vil sige, at man skifter hele tiden mellem nogle flugtvarianter osv., og det er den måde, man skal bygge sine ting op på. Og derfor frem for Bavarian Nordics tankegang sammen med Expression Biotech, at den her teknologi, den skal være god, bred og langsigtet. Altså, du ved, det var de der ting, de passer ikke helt så godt ind i sådan, som vi ser markedet lige nu. Det kan opstå igen i morgen. Så den her nyhed er god, men problemet er, at der er usikkerhed omkring markedet derude. Altså, er det egentlig realiteten markedet derude, selvom man skulle kunne komme igennem med det her produkt? Og den kan vi ikke fjerne med de her data. Investorerne tager det i hvert fald positivt lige nu. Aktien er oppe over 3%. Vi er ved at løbe lidt tør for tid, men inden jeg lader smutte, så skal jeg bare lige høre dig, Simon, som sidder med de her investeringer på tværs af alle aktivklasser hver dag. Hvad er det, du holder mest øje med de næste par dage? Godt spørgsmål. Jeg holder øje med, om noget af den her risiko falder lidt tilbage igen. Altså det der bør være vigtigt for os som investorer, det er de sådan fundamentale forhold. Så det er virksomhedernes indtjening, og det er prisen på penge. Og de har altså ikke ændret sig markant på baggrund af den her situation i Ukraine. Så hvis jeg skal efterlade lytterne med en tanke, så er det her med, at altså, lad være med at overreagere på kort tid. Hold øje med det, der virkelig tæller for noget, og det ser stadig relativt fornuftigt ud for aktier. Tusind tak. Det var Simon Christiansen fra Nordea og Michael Friis Jørgensen, fastforvalter her i Millionærklubben. Så det er bare til at sige, at vi er tilbage i morgen tirsdag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank.